En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg sad og drak min aftenkaffe, og så gjorde min tommelfinger ligesom akut hold ved statsministerens seneste opslag på det tidspunkt. Som var et fotografi hjemme i stuen, så det ud til, af Rune Lykkebergs seneste bog, Samtaler om Shakespeare. Og jeg fik nær et chok. Før var det makralmad, kanelsnegle og vinduespudsning. Nu tager jeg afsted rundt på tur i vores fantastiske land i hele Danmark. Nu er det fine romaner og feministisk statskvinde. Jeg tror, hvis man er ærlig og skøjter hen over de fleste sociale medier, så deler vi primært ting, der er fede. Men Frederiksen har lagt stilen om på Instagram. Hvad skal vi læse ud af det? Hun har en profil, hvor hun kan lægge helt uredigeret og ufiltreret opslag op. Det har retoriker og journalist på Weekendavisen, Jeppe Bentsen, et bud på. Han er min gæst i Pilestræd i dag. Mit navn er Helene Christine Holst. Du fik et chok, da du så Mette Frederiksens opslag på Instagram. Hun havde lige læst en bog af Rune Lykkeberg, chefredaktøren på Information. Kan du ikke fortælle, hvad hun skrev i sit opslag? Jo, jeg skal på forhånd undskylde en dårlig imitation af statsministeren her. Sidder og læser denne gode bog og glæder mig over, at det nu går så godt, at restriktionerne for dansk kulturliv forhåbentlig snart kan lempes. Vi skal diskutere det ordentligt med Folketingets partier. Vi ved, hvor hårdt det er for teatre, biografer og kunstnere og andre vigtige steder at være lukket ned. Vi har hele tiden fokus på at få hele samfundet igennem pandemien, men vi er smerteligt bevidst omkring, at det nogle steder rammer hårdere end andre. Nu lysner det så småt, heldigvis. Og så hurtigt, som det kan lade sig gøre, skal kunsten og kulturen stå dørene op for publikum. Og så en moderat glad smiley. Det er jo ikke fordi, at der er noget udspekuleret ved at sidde og læse Rune Lykkeberg. Det kunne jeg da også godt selv finde på. Men statsministeren har jo i hele sin embedsperiode signaleret alt andet end en elitær smag for kultur. Kultur kan jo være mange ting, det har hun jo også selv mange gange understreget. Og vi har jo tidligere set, hvordan hun har jublet sådan helt overekstatisk med, når vi har haft håndboldsejre og fodbold under EM i sommer. Og aldrig bøger. Når det så har været bøger, har det tit haft et eller andet sådan politisk instrumentelt sigte. Det var nyt, at det var om Shakespeare. Og så begyndte jeg at undersøge. Inden vi dykker dybere ind i Mette Frederiksen før og efter Shakespeare, så forklar mig lige, hvad bruger vores statsminister Instagram til? På sin Instagram kommunikerer Mette Frederiksen alt det, man ikke kan høre hende sige fra talerstolen. Min læsning af hendes Instagram er, at hun alle dage har visuelt udtrykt det, hun med sin nuværende regering har ønsket at signalere fra begyndelsen, at de er arbejderklasseparti, at de omfavner provinsen, at de omfavner det jævne. Og så argumenterer hun på den måde, at hun viser noget velvilje, det man også kalder euronøjer, over for det segment, hun ønsker at omfavne politisk. Og det giver jo god mening, ligesom hun siger det fra talerstolen og på sin valgkampagne. Men på Instagram har hun mulighed for faktisk at illustrere det, som når hun sidder og spiser pizza i hånden med bare tær, eller hun skriver, at hun kommer hjem fra en lang arbejdsdag og kun 2 minutter efter trækker i en stor islandsk sweater. Det kan man relatere til, hvis man også selv har haft en lang arbejdsdag, hvor end man nu har været. Og det er jo det er der selvfølgelig mange danskere, der kan, men det har været ret tydeligt tidligere, at hun har ønsket at omfavne den del af sin vælgerbase. Altså, at hun er helt almindelig Mette fra Aalborg? Kogt ned kan man jo sige, at hun har ønsket at omfavne den hovedgade, hvor at Arne har fast ejendom. Og det bringer os jo så til hendes første mange opslag. Hvad var det for et image, hun dyrkede før Shakespeare? Hvad var det for nogle konkrete ting, hun kunne lægge på Instagram der? Mette Frederiksen kom på Instagram i september 2019, da hun allerede havde været statsminister i et par måneder, og jo lang tid efter, at Løkke har jo været der i måske 10 år. Det er Ip. Jeg kan se, der står Ip her. Det er Ip. Han er en fin hest, står heroppe. Hvor får vi ud at vide? Yes. Jamen, det er jo en klimavenlig transportform. Og allerede fra dag af begyndte hun at signalere et image, som en hver anden husmoder, har jeg lyst til at sige, sådan det lyder lidt, bedaget. Se, her kommer mutter med kost og spand, med skruppe og klude og sæbevand. Nu bliver der en plasken, en tjasken. Men hun postede i helt begyndelsen et stort fad af kanelsnegle, hun havde bagt til sin søns fødselsdag, som hun lige skulle nå, inden hun skulle læse nogle vigtige papirer inden nogle forhandlinger dagen efter. Så man fik ligesom indtrykket af, sådan, om hun er en hvilken som helst anden mor fra Aalborg, som har et krævende job. Det kunne have været som sosu-medhjælper, det kunne have været i en butik, hun har taget tilfældigvis statsminister, men derfor kan hun godt appellere og skabe noget identifikation med andre, som også har børn i hjemmet og har en travl hverdag. Det har egentlig været det image, hun har forsøgt at skabe, og det er jo egentlig også lidt interessant, hvis man bringer sådan en feministisk diskussion ind i det, at det sådan har været den der moderlige personer, hun ønskede at skabe, men det har det været fra begyndelsen. Du bliver ved med at sige, hun ønskede at skabe, men kan det ikke bare være, at det er sådan, Mette Frederiksen er? Hun er typen, der bærer kanelsnegle og pudser vinduer. Altså, hvis man ser, hvordan hun pudser de vinduer på det billede, så får man ikke indtryk af, at hun gør det særlig ofte. Men selvfølgelig kan det godt være, at hun er en dygtig hjemmebager. Det skal jeg ikke udelukke. Men man er blind for, hvordan demokratiet fungerer, hvis man tror, at det er tilfældigt eller en naturlig forlængelse af virkeligheden, hvad der kommer ud på en kanal med 381.000 følgere fra landets statsminister, det er selvfølgelig meget velvalgt. Det lyder, som om du stiller spørgsmålstegn ved troværdigheden i, at hun har bagt et fad med kanelsnegle, eller i hvert fald, at det er det, hun lægger på Instagram. Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved, om hun selv har bagt dem. Det er mere et spørgsmål om, at jeg konstaterer, at det er det, hun vælger at profilere. Altså, det er det, hun vælger at lægge spotlight over. Hun kunne have valgt så meget andet. Så jeg er interesseret i at analysere, hvad det er, hun vælger at fremme. Man kunne også have valgt at diskutere alt det, hun ikke lægger frem. Eksempelvis, at der ikke har været de bøger, eller al den afrikanske litteratur, hun tidligere har påstået at læse ofte. Det er jo ikke det, hun vælger at fremhæve. Og derfor er det ikke det, som man ser. Og det er det, der, jeg synes, der er interessant at analysere. Du optager de her billeder, og du er måske også i virkeligheden overrasket over dem, men er det problematisk, at det er den type billeder, hun lægger på Instagram? Det er ikke i sig selv problematisk, medmindre at hun bilder vælgerne ind, at man ikke skal lægge noget i det. Man skal ikke tage for givet, at det ikke er en del af hendes samlede politiske udtryk, hvad hun vælger at poste på Instagram. Og har det konsekvenser for demokratiet eller vælgerne? Hvor er det ligesom, vi kan blive som journalister lidt støtte måske over, hvad hun laver? Ja, det har det helt sikkert. Altså forestil dig den næste valgkamp, som kunne være i efteråret i år, at hun har en profil, hvor hun kan lægge helt uredigeret og ufiltreret opslag op med politisk karakter, enten sådan direkte politisk karakter, eller som bare viser noget identifikationsskabende med visse vælgere, uden at der er et journalistisk filter imellem. Altså hun har for pokker flere følgere, end der ser til den store TV-avis, ikke? Er der en lighed mellem likes og stemmer? Du siger, hun får utrolig meget opmærksomhed der. Kan man konvertere dem til stemmer, tror du? Man kan helt sikkert godt se en parallel mellem antallet af likes og antallet af stemmer, men jeg tror faktisk ikke, at det er den rigtige måde at gøre det på. Man kan sige, at hun poster et foto af Morten Papes seneste roman I ruiner her i starten af januar, og fik sølle 3.000 likes. Og dagen efter postede hun et fotografi af, at hun havde sin lille kat med på arbejde på kontoret i statsministeriet, som fik 13.000 likes. Og det er jo ikke nødvendigvis udtryk for, at der er flere stemmer i katte, end i socialpolitik på Amager, som er det, den roman handler om. Jeg ser egentlig mere antallet af følgere, som det, man skal være opmærksom på som journalist. Og hvad er det, man skal være opmærksom på der? Det er, at hun har en direkte kanal, hvor hun kan ytre, hvad i alverden hun ønsker, helt ufiltreret. Hej, og velkommen her på Instagram, hvor jeg den næste halve time får besøg af Alexander, Mia og Anna, til en snak. Hende, du fortæller om her, er jo den gamle Mette Frederiksen på Instagram. Makralt med det, om man vil. Hvad er det, der har forandret sig? Hun er blevet betragteligt mere stilfuld, hvis man altså tager udgangspunkt i, hvordan hun udtrykker sig selv og positionerer sig visuelt på Instagram. Det er mere statslederen, Mette Frederiksen. Det er den europæiske kvindelige statsleder, Mette Frederiksen, som træder frem. Der er masser af feministiske opslag lige pludselig. Hun deler fotos af, hvor stolt hun er over, hvor mange kvindelige ledere der er i Norden og i Europa i det hele taget. Hun optræder sammen med Helle Thorning-Schmidt til et bestyrelsesmøde, et eller andet. Hun lægger mange billeder op fra sine rejser i Ghana sammen med Jacob Ellemann, og hun har været i Indien som den eneste statsleder. Frederiksen joining us here in New Delhi. She's here for the bilateral meeting between India and Denmark. Der er sådan en helt anden svung, international svung. Der, man kan sige, det er lidt ligesom Cisse Babette i Borgen, da hun endelig bliver udenrigsminister. Ikke? Der kommer sådan lidt mere internationalt udsyn. Hvis jeg ikke er hende, der arbejder 19 timer i døgnet som udenrigsminister, hvem fanden er så? Hvis man skal lægge sin kritiske øjne, som jeg har på der, væk et øjeblik, så kan man sige, at det kan være en naturlig reaktion på, at vi ikke er hjemsendte længere, og nu kan statsministeren godt tillade sig at vise, at hun også selv rejser og udvider sin horisont. Men jeg tror i højere grad, det handler om, at hun skal vise, at hun faktisk har andre projekter end corona nu, og viser lidt mere format. Er hun simpelthen blevet mindre folkelig i sine opslag? Helt afgjort. Jeg hæfter mig ved, at selfies, som har været den helt store gennemgående røde tråd i hendes persona, antallet af selfies er faldet drastisk. Og når hun tager dem nu, er der større smil på, og der er mere kulør på udtrykket. Hun har nogle helt enormt store sådan fjerøringe på lige pludselig, og de er nydelige, men også de springer i øjnene. Ikke? Og alle selfiesne er fotograferet foran hendes bogreol lige pludselig. Og det kan jo selvfølgelig være tilfældigt, jeg bemærker bare, at det var de ikke før i tiden. Og virkelig mange altså bøger i det hele taget. Det er som om, at det er den del af kulturen, hun lige har valgt at fremme. Og så i mandags var hun inde og besøge Det Kongelige Teater, hvor hun havde inviteret sig selv ind hos Kasper Holten og postede fotografier af små balletdansere og kom med rosende vendinger om scenografien og de flotte kostymer. Og der er sådan en helt anden påtale af kunstens værdi, end man har set tidligere. I din analyse af hendes Instagram, der kommer du også ind på et billede, der hænger bag hende under hendes nytårstale. Hvad handler det om? Det er også meget interessant. Der har hængt et billede af L.A. Ring, som er den her danske meget kendte kulturarvsmaler fra Roskilde, som har malet et billede, der hedder I Høst, hvor man ser en høstarbejder gå ud i marken i Sydsjælland, som er malerens bror fra 1885. Så det har hængt der siden Lars Løkke var statsminister også. Jeg antager, det simpelthen bare er noget, Marienborg ejer. Og en aktindsigt i samtalen mellem statsministeriet og Statens Kunstfond viser, at statsministeren simpelthen har bedt Kunstfonden om at komme med en liste af yngre kvindelige danske kunstnere, hvis malerier statsministeren kunne låne under nytårstalen kun. Og det blev understreget i den her korrespondance, at det skulle ske i al fortrolighed. Så den kunstner, der endte med at udlåne sin maleri, måtte heller ikke fortælle til nogen, at det var det, der var sket. Man skulle måske signalere, og nu spekulerer jeg selvfølgelig, men man skulle måske signalere, at det var statsministeren, der helt personligt havde været ude at købe en ny maleri, eller hvad ved jeg, selvom at det ligesom var lidt forloren, at det bare skulle være en låneperiode under nytårstalen. Hvem endte så med at hænge bag Mette Frederiksen? Jamen, det gjorde den ikke helt så unge, men 51-årige kunstner, Milena Binofficini, som er født i Peru og bor i Nyboder. Hun var den altså 8. eller 9. kunstner i rækken, som Statens Kunstfond måtte foreslå, og det skulle lånes ud i Valby og faktisk til Marienborg i al diskretion. Og jeg synes bare, det er så fint en detalje. Det er jo et frihedsbrevet, der har søgt aktindsigt og fundet ud af det her. Det passer jo ind i den samme fortælling om, at sådan, nu har hun også talt nok om høstarbejder, som selvfølgelig er altså, i bred forstand arbejderklasse i det hele taget, og nok om Arne, og nu skulle hun signalere noget lidt mere moderne. Det er imponerende, hvad vi formår, på trods af tvivl og stort besvær, som vi synger det i Jens Rosendals fantastiske sang. Godt nytår. Under samme nytårstale, der kunne man også se til højre i vindueskarmen bag statsministerens venstre skulder, der står der sådan en række af en håndfuld bøger, der har tidligere stået Benny Andersens samlede digte allerforrest med nationalskaldens kendte ansigt, men det var blevet fjernet til fordel for romanen Blomsterdalen, som er skrevet af Nivia Korneliussen, og hun er fra Grønland og har skrevet sådan en politisk revsende samtidsroman, og i øvrigt også en af de 6 bøger, som statsministeren angiveligt har fået i fødselsdagsgave, da hun havde fødselsdag i november. Det postede hun også et billede af, hun simpelthen har fået 6 bøger i fødselsdagsgave. Hvorfor tror du, hun har valgt den bog? Hvad siger det noget om? Det signalerer en statsminister, der har udsyn til hele riget. Det skal hun selvfølgelig også have, men hun signalerer ligesom, at det hun er opmærksom på. Og det er også en roman, der ikke nødvendigvis omfavner statsministerens sådan udenrigspolitik generelt. Men så det viser jo også en statsminister med selvindsigt, vil jeg sige. Du siger, hun forsøger at holde det skjult faktisk, at hun har forsøgt at finde det her billede til at hænge bag sig i nytårstalen. Hvorfor er hun ikke bare helt åben om, at nu prøver hun altså at skifte stil? Hvorfor er det noget, hun gør så diskret som overhovedet muligt? Ja, det må hun nok spørge om. Altså helt personligt vil jeg da have respekt for, at hun i fald, at hun blev spurgt om det, selvfølgelig åbent sagde, jamen jeg ønsker at sætte et mere moderne præg på mit kontor, eller hvad årsagen nu måtte være. Man kan sige, selvfølgelig er det diskret i og med, at det er statsministeriet, der låner rekvisitter, som det jo så er i det her tilfælde. Men at hendes ansatte skal understrege over for kunstfonden og for den enkelte kunstner, at det er alt fortrolighed, synes jeg også er bemærkelsesværdigt. Måske fordi det fremstår lidt forlorent, at det er lånt til lejligheden, og ikke noget, som statsministeren har erhvervet af egen interesse. Det lyder jo ikke som om, hun har nogen idé om, hvem den her kunstner er. Gør det hendes forandring mindre autentisk, når det er noget, hun forsøger at gøre i smug? Ja, det synes jeg. Det synes jeg helt afgjort. Så du tror ikke, at hun har forandret sig? Ved du hvad, jeg tror faktisk, at den Mette Frederiksen, vi ser nu, er en mere sandfærdigt indtryk af det hele menneske, Mette Frederiksen. Og jeg har hele tiden været lidt skeptisk over for den provinsromantiserende Mette Frederiksen, vi har set i første par år af regeringsperioden. Så på den måde tror jeg egentlig, at det er autentisk nok, men hun kunne jo godt have valgt enten at være mere åben om sine præferencer, eller lade være med at få det til at se, altså få det til at se diskret ud. Ikke? Det er jo sms-skandalen om igen. Altså, hvis de ikke har noget at skjule, så skjuler de det godt. Så den autentiske, den rigtige Mette Frederiksen, hun er simpelthen mindre folkelig end den Mette Frederiksen, vi oprindeligt mødte på Instagram? Enten er hun i gang med at tage tilløb til at være kulturradikal, eller så er hun bare mere nuanceret end som så, og jeg hælder nok i virkeligheden mest til det sidste. Altså, vi er jo alle sammen komplekse mennesker, selvfølgelig kan man læse bøger om Shakespeare og være glad for håndbold samtidig. Når det er bemærkelsesværdigt, at hun skifter karakter, er det jo også, at karikaturen, som det, jeg nærmest synes, det har fremstået som, en karikatur på den mest ordinære borger i landet, altså som om det var en eller anden dyst, hun prøvede at vinde, har været så tyk, og så er jeg netop karikeret i lang tid, at kontrasten springer i øjnene nu. Se, hvilken morgenstund, solen er rød og grun, Nina er gået i bad, og jeg spiser ostemad. Livet er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar. Den forandring, vi ser ved Mette Frederiksen nu, fra mere folkelig til måske mindre folkelig, måske mere elitær i virkeligheden, hvad tror du, der er årsagen til, at der sker den forandring? Socialdemokratiet fik jo en gevaldig vælgerlusning ved kommunal- og regionsvalget i november 2021. I landets 4 største byer, København, Aarhus, Odense og Aalborg, beholder partiet godt nok borgmesterposterne, men i alle byerne blev det til gevaldige vælgerlusninger. Man skal jo ikke have gået ret meget rundt på Indre Nørrebro eller i København i det hele taget for at bemærke, at Socialdemokratiet ikke har vundet så stort indpas under Mette Frederiksen. De er blevet lidt haram i storbyen, som jeg skriver i min tekst, og det er selvfølgelig noget, jeg altså dels underbygger fra valget, men også min egen erfaring rundt i byen. Og det er da klart, at det også er et spørgsmål om image, fordi det kan da godt være, at det er politikken, som har afskrækket de her vælgere. Altså, det er jo stadigvæk et stort parti selvfølgelig, men det er jo historisk, at de blev overhalet af Enhedslisten i København. På mystisk vis har Enhedslisten jo bare erobret at være det cool parti for navnligt unge vælgere. Og det er da nær tanke, at det er det image, som Socialdemokratiet prøver at erobre lidt, blandt andet ved at omfavne kunsten og kulturen i højere grad. Og det her image, du taler om, kan man også se det i den konkrete politik? Altså har hun gjort noget konkret anderledes, som hun måske ikke ville have gjort før? Der skete skifte ved udnævnelsen af Ane Halsboe Jørgensen som kulturminister efter Joy Mogensen. Altså jeg overtager den her stol på et tidspunkt, der er meget privilegeret, og jeg kommer til at bruge den første tid på at spørge rigtig nysgerrigt ind til, hvor vi er henne nu, uanset om det er i den ene eller den anden del af vores kultur. Det skyldes dels, at Joy Mogensen var så udskældt, som hun var, men der er også en ny positionering af kulturministeren som sådan. Det kom blandt andet til udtryk ved en kultursalon, som Mette Frederiksen og Ane Halsboe Jørgensen afholdt på Marienborg i august sidste år, kun en uge, halvanden uge efter kulturministeren var trådt til, hvor de har inviteret altså 40 af kulturens spidser til kultursalonger. Det er ikke noget, jeg kalder det for at karikere det her. Altså, der stod simpelthen på invitationen, som jeg har set, invitationen til kultursalon på Marienborg. Hvis man smager på det ord, så lyder det jo unægteligt ikke som den Mette Frederiksen, vi har kendt i lang tid, der er inviteret til et sådan. Og nu har jeg også set programmet, og det så skidehyggeligt ud, men der var ikke ret meget Arne over det. Det var mere elitært. Olga Ravn kommer og læste op, ikke? Altså. Artigheden og lysten danner et fælles krat, ædende disen. Alle friheder, man tager sig, er store. Jeg har et gry af mytologisk. Jeg æder mig selv som lyng. Den, som stiger Jensen, jeg kan ikke lade være med at tænke på. Altså, da Mette Frederiksen kom i Folketinget, der ville hun forbyde prostitution, og hun var kritisk over for den stramme udlændingepolitik. Det ændrede sig i årene op til, at hun blev statsminister. Hun blev nærmest forvandlet til en Mette Frederiksen 2.0. Nu gik hun ind for stram udlændingepolitik blandt andet, og vi så den her meget folkelige Mette Frederiksen. Er vi nu i virkeligheden vidne til en Mette Frederiksen 3.0? Man kan også sige, at det er måske en Mette Frederiksen 1.5. I øjeblikket rejser hun rundt med en fortælling om, at hun jo altid har været grøn. Det må man forstå, til trods for, at hun op til folketingsvalget i 2019 fik sagt gentagne gange, at hun var rød, før hun var grøn, fordi hun var opmærksom på sociale forskelle. Hun var gæst i P1-programmet Ugens Gæst her forrige uge. Mette Frederiksen, du plejede før i tiden at sige, at du er rød, før du er grøn. Ja, den holder ikke. Den holder ikke mere? Nej, det gør den faktisk ikke. Da jeg sagde det, var det den gang, hvor jeg købte jo, at vi skulle have meget, meget høje ambitioner. Fordi og så fortalte hun om sin egen begyndelse som politisk aktiv, hvor hun var rundt og redde fældning af regnskov og den slags. Og mit eget politiske engagement startede i forhold til fældning af regnskov og truede dyr. Så på den måde har jeg altid været grøn. For at styrke troværdigheden i, at hun jo altid har været miljø- og klimabevidst. Så på den måde minder hun jo lidt om den Mette Frederiksen, som lærte at kende i starten, som jo også, hvis man finder klip tilbage fra deres start nullerne, at hun altså turnerede med de samme historier. Hvilken Mette Frederiksen tror du, vælgerne bedst kan lide? Jamen, der har jo været et stort vælgersug i hende, du kalder Mette Frederiksen 2.0. Og Monique, hun der også holder fast i den. Nu har jeg bemærket, at der har været 2 håndboldslutrunder, uden at hun har jublet. Det er jo i sig selv bemærkelsesværdigt. Hvis jeg skal vurdere det, så vil jeg sige, hun har krammet Arne ihjel i sådan en grad, at jeg tror, at dem, der har brug for at se det, køber, at det der hendes kærlighed findes. Og jeg tror faktisk godt, hun kan bære at nuancere den fortælling lidt. Jeppe Bentsen, tak for at du kom i pilen på. Ja, tak. Det var Pilsbord for i dag. Vi er tilbage på mandag. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter.